الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الحادي والتسعون بعد المئة. ملنغهون إليزيا بورا يصوم نا نينجينيزو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو داود وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يبكيوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نسمى متوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كونغانيشا صوم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. متوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كونغانيشا صوم بلا كفنغوا. Yani ikifika maghrib mtu afungui, anaunganisha saumu yake mpaka siku ya pili bila kufungua. Mtume amelikataza jambo hili, ni haramu. Qalu ya Rasulullah, masahaba wakasema: ya Rasulullah, innaka tuwasil, wewe unaunganisha saumu. Qala, mtume akasema: inni lastu kahayatikum, mimi si kama sifa zenu, mimi sio kama nyinyi. Inni utaamu wa usqa, mimi ninalishwa, ninapewa chakula na ninapewa maji. Inni lastu kahayatikum, mimi si kama sifa yenu. Inni utaamu wa usqa, mimi ninapewa chakula na ninapewa maji. Wa fi muslimin an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu: fa ayyukum arada an yuwasil faliwasil ila sahar. Yoyote katika nyinyi anayetaka kuunganisha saumu na aunganishe mpaka usiku. Fa ayyukum arada an yuwasil faliwasil ila sahar. Yoyote katika nyinyi anayetaka kuunganisha saumu, basi naunganishe mpaka usiku ule wa manane, halafu basi afungue isifike siku ya pili. يقول الشيخ البسام: الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة. شريعة هي كإسلام نشريع نبسي هين وزيتو. ومشرعها الحكيم يكره الغلو والتعمق. ناليويك شريعة هي متكفو أنا تشكي غلو كبتوكا مباكا. ناليويك شريعة هي anachukia kupetuka mpaka na kuingia ndani sana katika dini. Li anna fi dhalika ta'dhiban linnafsi wa irhaqan laha, kwa sababu katika hilo kuna kuiadhibu nafsi na kuishikia nguvu ile nafsi. Wallahu la yukallifu nafsan illa usaha, na Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Wali anna taysira wattashila أبقى للعمل وأسلم من السام والملل. نا إلي كسهلشا هي إنا بكيزا زيدي إلي عمل إلي إبادة، نا إنا يسلمشا زيدي إلي إبادة نا كولي ككيم ونا كتوكا. وفيه العدل الذي وضعه الله في الأرض. Pia ndani yake kuna uadilifu aliyoweka Allah katika ardhi. Wa huwa i'ta'u Allahi ma talabahu min al-ibada wa i'ta'u an-nafsi hajataha min muqawimatiha. Uadilifu ni kumpa Allah subhanahu wa ta'ala kila mtu au ile nafsi inalolitaka katika ibada, na kuipa nafsi haja yake min muqawimatiha, katika vitu ambavyo vinaipa nguvu ile nafsi. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام. وهي متوم صلى الله عليه وسلم أمكتاز كونغانيشا صوم. وهو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام. ناصي وصال نكواتا متو جامبل نلوفنغوزا متانا كما كسودي كتكوسيك وصوم. وكان صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره يواصل الصيام. Mtume صلى الله عليه وسلم alipewa na Allah vitu ambavyo hakupewa mtu mwingine. Ndiyo maana mtume alikuwa akiunganisha saumu siku mbili, siku tatu, mtume alikuwa akiunganisha. Lakini mtume akatoa sababu, kwa sababu yeye umbile lake si kama umbile letu, na kwamba yeye anapewa chakula na anapewa maji. Faqala sahaba innaka tuwasil, wewe unaunganisha saumu, walana fika kudwa, na sisi kwako ni kiigizo, wewe tunakufuata wewe, kwa hiyo na sisi turuhusu tuunganishe saum. Wadhalika qabla yuallima, qabla an yuallimahum bimizatihi alayhim, na hii ilikuwa ni kabla hajawafundisha na kuwafahamisha sifa yake juu yao. Faqala inni lastu mithlakum, mtume akamwambia mimi si kama nyinyi, لأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني, mimi nalala na hukumu la wangu ananipa chakula na ananipa maji. Walaisa lakum hadha, na nyinyi hamko kama hivi. Fatukawuna ala alwisal, ili mkapata nguvu za huko kuunganisha. Wama dumtum raghibina fil wisal, lakini muda kwamba nyinyi mnapenda kuunganisha kama mimi. Faman wajada min nafsihi quwwatan alayhi, anaipata katika nafsi yake nguvu za kuunganisha saum, wa raghbatan fihi, na kupenda katika jambo hili, faliwasil ila sahar, na aunganishe saumu yake mpaka usiku. Liannahu taakhiru liashaihi, sabu hii ni kuchelewesha chakula chake kile cha jioni. Fayakunu taamuhu fi layali siyam wajabatan wahida au wajbatan wahida, inakuwa chakula chake katika usiku wa saum ni wajba moja tu, mara moja tu. Wa min hikami siyam attakhaffufu min at-ta'am, katika hikma za saum ni kupunguza chakula. Hii ni katika hikma za saum. Pia katika hikma za kuunganisha ile saum ni kuhafifisha chakula. Mtu hatakiwi mara kwa mara ashibe, mara kwa mara tumbo limejaa, mtu anatakiwa ahafifishe chakula. Kwa hiyo katika hikma za saum ni kupunguza chakula, na ndio maana mtu anatakiwa wakati wa kufungua asije akalipiza ile milo ya mara tatu, ale chakula cha kiasi cha kutosha, na aache nafasi ya maji yake, aache nafasi ya pumzi, lakini asijaze chakula kulipiza ile milo ambayo ameiwacha mchana. Kwa hiyo mtume amekataza ni katika saumu zilizokatazwa kuunganisha saumu siku mbili, masaa 24 kuunganisha saumu bila kufungua. Hili ni jambo ambalo mtume amelikataza. Kama mtu ana uwezo mkubwa sana na anapenda ibada hii ya saum, mtume karuhusu kuunganisha mpaka usiku, lakini isifiki kwamba mpaka alfajiri bado hajafungua. Yakulu Sheikh Al-Bassam rahimahullah katika faida za hadithi hii, tahrimul wisal, kuharamishwa kuunganisha saum. Jawazuhu lilqadiri alayhi ila sahar wa tarkuhu aula. Faida ya pili ni kwamba inafaa kuunganisha kwa mwenye kuweza jambo hilo mpaka usiku, lakini hivyo hivyo kuacha kuunganisha ni aula, ni bora zaidi. Pia katika faida za hadithi hii, rahmatu shari'i alhakimi arrahim bil umma, huruma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ummati huu, idh harrama alayhim ma yadhurruhum, kwa sababu Allah amewaharamishia mambo yanaowadhuru. Kila jambo ambalo limeharamishwa ni kwamba linadhuru watu, na kila jambo lilohalalishwa ni manufaa kwa watu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake na huruma zake kwa ummati huu amewaharamishia kila jambo ambalo linawadhuru. Katika faida za hadithi hii, annahyu anil ghuluwi fi din, kukatazwa kupetuka mpaka katika dini. Hili ni jambo limekatazwa, mtu kuwa na ghulu, kupetuka mpaka katika dini, yani anataka kufanya mambo ya juu na wenzake wote hawafai, wenzake wote hawana ibada kama yeye, wenzake wote hawafanyi dawa kama yeye. Hii ni ghulu. ghulu imekatazwa katika sheria ni kwamba mtu anafanya dini yake kati na kati na kiasi cha uwezo wake, sio kujilazimisha mambo ambayo hata yeye mwenyewe pia hana uwezo nayo. Yakulu Sheikh al-Bassam, fa inna hadhihi shari'ata samhatun muqsita tu'ti ar-rabb au tu'ti ar-rabb haqqahu wal badana haqqahu. Sheria hii ni nyepesi, iko kati na kati, inampa kila mtu haki yake na kila mwili haki yake. Fa innal wajibati ash-shar'iyya wajabat limasalih ta'udu ila al-'abd fi dinihi wa dunyah. Mambo haya ya wajibu ya kisheria ni mambo ambayo yanawajibisha maslaha ambayo yanamrudia mtu katika dini yake na katika dunia yake. Wa inna mulahadhat ash-shari' li tilka al-maslaha hiya sabab fil ijabi ala al-'abd. Ile mulahadha wa Allah subhanahu wa ta'ala kuangalia maslahi hayo ambayo yanawarudia watu wenyewe ndio sababu ya kumwajibisha mtu baadhi ya mambo. Faida ya tano, anna al-wisala min khasaisin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Kuunganisha saum, hii ni katika sifa ambazo zinamhusu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Liannahu alladhi yakdiru alayhi wahdahu, yeye pekee ndiye anayeweza jambo hilo la kuunganisha saum. Wala yalhaquhu ahadun bihadha almaqam, hakuna yoyote ambaye atamfikia mtume katika daraja hii. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam peke yake ndiye anayeweza kuunganisha saum siku mbili, siku tatu. أن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لذة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبه. معنى يتقول نكنواجي ونسبة يمتومي صلى الله عليه وسلم كتك حديثه. Maana ya mtume kusema kwamba mimi ninapewa chakula na ninapewa maji, maana yake ni ladha ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na furaha kubwa ya nafsi yake kukutana na mpenzi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu shawahidu fi nnas wa hadha almaana alladhi yahsulu li khalili arrahmani wa habibihi Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi la yalhaquhu fihi ahad. Maana hii ambayo inapatikana kwa mpenzi wa Allah mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii hakuna yoyote ambaye anaweza kufikia daraja hiyo ya kupenda kukutana na kupenda kumuomba na Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Anna ghuruba shamsi waktu liftar, katika faida za hadithi hii ni kwamba kuzama kwa jua ndio wakati wa kufungua saum. Wala yahsulu bihi liftar kama taqaddama wa illa lama kana lilwisali ma'nan idha sara muftiran bighurubi shamsi. Kuzama kwa jua ndio wakati wa kufungua. Jua likizama wakati wa kufunga umemalizika, huu ni wakati wa kufungua. Hata kama mtu ataendelea saumu yake haihisabiwi, kwa sababu wakati wa kufunga ni mchana mpaka jua likizama. Likishazama tayari wakati wa kufunga umemalizika, huu ni wakati wa kufungua. Asema vinginevyo ni kwamba isingekuwa hii wisal kuunganisha saumu ina maana. Isingekuwa ina maana idha sara muftiran bi ghurubi shamsi, akiwa ni mwenye kufungua kwa kuzama kwa jua. Lakini ikiwa ameamua na kwamba ana nguvu za kuendelea kuunganisha saumu, basi aunganishe mpaka usiku, ule usiku wa manane, halafu ale. Isifike kwamba masaa 24 alikuwa na saumu. Hilo ni jambo ambalo linamhusu mtume sala sallam, si katika mambo ambayo yanawahusu watu wengine. Katika faida ya mwisho ya hadithi hii, fihi thubutu al-khasaisi lin-nabii sallallahu alaihi wasallam, ndani yake hadithi hii kuna kuthubutu sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazomhusu yeye peke yake. Watakunu mukhassisa liqawlihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sifa hii inakuwa ni yenye kuhusu neno la Allah subhanahu wa ta'ala, imepatikana kwenu kwa mtume kiigizo kizuri. Naam, ni kiigizo kizuri mtume sallam, lakini kuna mambo mengine sisi tunaambiwa tusimuigize mtume, likiwepo jambo hili la kufunga na kuunganisha saumu siku mbili, siku tatu, pia kuoa zaidi ya wake wanne ni mambo ambayo yanamhusu Mtume SAW. Kuna mambo mengi ambayo ni hasa kwa Mtume SAW peke yake, sisi haturuhusiwi kuyafanya. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya faida za hadithi hii. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.